महाभारत उद्योग पर्व एकोनष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः धृतराष्ट्र और संजय का संवाद। जन्मेजय उवाच तथा ब्यूढ़े सुनीकेशु कुरुक्षेत्रे द्विजर्षभ किम कुर्वंश कुर्वः कालेनाभि प्रचोदिता। जन्मेजय ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ जब इस प्रकार कुरुक्षेत्र में सेनाएं मोर्चा बांधकर खड़ी हो गई तब काल प्रेरित कौरवों ने क्या किया। वैशंपायन वाच तथा बूढ़े सुनीकेशु यत्तेषु भरतर्षभ धृतराष्ट्रो महाराज संजयम वाक्यम ब्रवीर। वैशंपायन जी ने कहा, भरत कुलभूषण महाराज, जब वे सभी सेनाएं कुरुक्षेत्र में व्यूह रचना पूर्वक डट गई तब धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, हे संजय सर्वम मे आचक्षुनवशेषतः सेना निवेशे यद्वृत्तम कुरु पांडव सेनयो। संजय यहाँ आओ और कौरवों तथा पांडवों की सेना के पड़ाव हो जाने पर वहाँ जो कुछ हुआ हो वह सब मुझे पूर्ण रूप से बताओ। दृष्टमेव परम मन्ये पौरुषं चाप्यनर्थकं यदहं बुध्यमानोऽपि युद्धदोषान् क्षयोदयान् तथापि निकृते प्रज्ञं पुत्रं दुर्दोदेवितं न शक्नोमि नियन्तुं वा कर्तुं वा हितमात्मनः। मैं तो समझता हूँ दैव ही प्रबल है, उसके सामने पुरुषार्थ व्यर्थ है, क्योंकि मैं युद्ध के दोषों को अच्छी तरह जानता हूँ। वे दोष भयंकर संहार उपस्थित करने वाले हैं, इस बात को भी समझता हूँ। तथापि ठग विद्या के पंडित तथा कपट द्योत करने वाले अपने पुत्र को न तो रोक सकता हूँ और न अपना हित साधन ही कर सकता हूँ। भवत्येव हि मे सूत बुद्धिर्दोषानुदर्शिनी दुर्योधनम समासाद्य पुनः सा परिवर्तते। सूत मेरी बुद्धि उपर्युक्त दोषों को बारंबार देखती और समझती है तो भी दुर्योधन से मिलने पर पुनः बदल जाती है। एवं गते वै यद्भावी तद्भविष्यति संजय क्षत्रधर्म किल रणे तनुत्यागो हि पूजितः। संजय ऐसी दशा में अब जो कुछ होने वाला है वह होकर ही रहेगा। कहते हैं युद्ध में शरीर का त्याग करना निश्चय ही सबके द्वारा सम्मानित क्षत्रिय धर्म है। संजय उवाच तदुक्तोऽयम् अनुप्रश्नो महाराज यथेक्षति न तु दुर्योधने दोषम् इममाम् आधतुमर्हति। संजय ने कहा, महाराज आपने जो कुछ पूछा है और आप जैसा चाहते हैं वह सब आपके योग्य है, परंतु आपको युद्ध का दोष दुर्योधन के माथे पर नहीं मरना चाहिए। सुनस्वानवशेषेण वदतो मम पार्थिव य आत्मनो दुश्चरिता अशुभम प्राप्नुयान् नरः न सकालं न वा देवान् येन सागन्तुमर्हति। भोपाल मैं सारी बातें बता रहा हूँ, आप सुनिए। जो मनुष्य अपने बुरे आचरण से अशुभ फल पाता है वह काल अथवा देवताओं पर दोषारोपण करने का अधिकारी नहीं है। महाराज मनुष्येषु निंद्यं ज सर्वमाचरेत सवध्य सर्वलोकस्य निंदितानि समाचरन्। महाराज जो पुरुष दूसरे मनुष्यों के साथ सर्वथा निंदनीय व्यवहार करता है वह निंदित आचरण करने वाला पापात्मा सब लोगों के लिए वध्य है। निकारामनुजश्रेष्ठ पांडवे त्वत्प्रतीक्षया अनुभूता सहामात्यै निकृतैरधिकेन अधिदेवधे। नरश्रेष्ठ जुवे के समय जो बारंबार छल कपट और अपमान के शिकार हुए थे अपने मंत्रियों सहित उन पांडवों ने केवल आपका ही मुँह देखकर सब तरह के तिरस्कार सहन किए हैं। हयानां च गजानां च राज्ञां चामित तेजसां वैससं समरे वृत्तं यत्तन्मे शृणु सर्वशः। इस प्रकार युद्ध के कारण घोड़ों, हाथियों तथा अमित तेजस्वी राजाओं का जो विनाश प्राप्त हुआ है उसका संपूर्ण वृत्तांत आप मुझसे सुनिए। स्थिरो भूत्वा महाप्राज्ञ सर्वलोकक्षयोदयम् यथाभूतं महायुद्धे श्रुत्वा चैकमना भव। महामते, इस महायुद्ध में संपूर्ण लोकों के विनाश को सूचित करने वाला जो जो वृत्तांत जैसे जैसे घटित हुआ है वह सब स्थिर होकर सुनिए और सुनकर एक चित्त बने रहिए, व्याकुल न होइए। न हेव कर्ता पुरुष कर्मणो शुभ पापयो अस्वतंत्रो हि पुरुष कार्यते दार्यंत्रवत। क्योंकि मनुष्य पुण्य और पाप के फल भोग की प्रक्रिया में स्वतंत्र कर्ता नहीं है, क्योंकि मनुष्य प्रारब्ध के अधीन है, उसे तो कठपुतली की भांति उस कार्य में प्रवृत्त होना पड़ता है। केचिदेश्वर निर्दिष्टा केचिदेव यदीक्षया पूर्वकर्म अभिरप्यन्ये त्रयधमे तत्प्रदेश्यते तस्मादनर्थमापन्न शिरो भूत्वा निशामय। कोई ईश्वर की प्रेरणा से कार्य करते हैं, कुछ लोग आकस्मिक संयोगवश कर्मों में प्रवृत्त होते हैं तथा दूसरे बहुत से लोग अपने पूर्व कर्मों की प्रेरणा से कार्य करते हैं। इस प्रकार ये कार्य की त्रिविधा अवस्थाएं देखी जाती है। इसलिए इस महान संकट में पड़कर आप स्थिर भाव से स्वस्थ चित्त होकर सारा वृत्तांत सुनिए। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि सैन्य निर्याण पर्वणि संजय वाक्य 169वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्याण पर्व में संजय वाक्य विषयक 159वां अध्याय पूरा हुआ।